Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Petardy, okrzyki, złodziei gazu zawiący przed siedzibą katowickiego holdingu węglowego. Górnicze związki żądają wypłaty całej 14 pensji i nie godzą się na warunki przełączenia do Polskiej Grupy Górniczej. Kolejne kobiety zgłaszają się do policjantów i prokuratorów, którzy zajmują się sprawą onkologa z Gdańska. Lekarz przyznał się do molestowania pacjentek. Ruszył proces, który syn Violetty Villas wytoczył nowemu teatrowi w Słupsku. Szczegóły za chwilę. Na początek w serwisie Trójki Katowice. 8 osób zatrzymała śląska policja przed katowickim holdingiem węglowym. Większość była pod wpływem alkoholu. Przed budynkiem holdingu protestowała grupa kilkudziesięciu związkowców. Doszło do bujek i przepychanek. W ruch poszły petardy, a policjanci użyli gazu zawiącego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zatrzymaniu słyszą zarzuty m.in. niszczenia mienia. Te manifestacje obserwował Łukasz Kałuża. Mężczyźni według śledczych dopuścili się naruszenia miru czy niszczenia mienia. Na razie nie wiadomo, jakie są straty. Wiadomo, że została zniszczona częściowo elewacja siedziby spółki. W sumie 80 osób zostało wylegitymowanych. Zarząd katowickiego holdingu węglowego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia w sprawie łączenia z Polską Grupą Górniczą. Związkowcy czekają także na wypłatę zaległej części 14 pensji. To jednak uzależnione jest od tego, czy spółki zostaną połączone. 6 marca w Katowicach ma się odbyć górnicza manifestacja. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Dodajmy, związkowcy z katowickiego holdingu węglowego odrzucili treść porozumienia w sprawie połączenia z Polską Grupą Górniczą. Twierdzą, że zapisy dotyczące gwarancji zatrudnienia i płac są nie do przyjęcia. Zapowiadam jednak, że usiądą do stołu rozmowy z ministrem energii, który ma przyjechać na Śląsk w przyszłym tygodniu. I kolejny temat w serwisie Trójki. Onkolog z Gdańska podejrzany o molestowanie swoich pacjentek przyznaje się do winy. Na policję i do prokuratury zgłosiło się tymczasem 5 kolejnych kobiet, a śledczy jeszcze dzisiaj mają złożyć zażalenie na decyzję sądu. Prokuratura chce dla lekarza 3-miesięcznego aresztu. Sąd na to się nie zgodził. Zdecydował o dozorze policyjnym i wpłaceniu 20 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że 65-latek na wolności może mataczyć w śledztwie, docierać do pokrzywdzonych i wpływać na ich zeznania. Mężczyzna usłyszał do tej pory 31 zarzutów. Dotyczą 25 kobiet. Jedna z jego ofiar nie miała ukończonych 15 lat, mówi Tatiana Paszkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Te przestępstwa przede wszystkim realizowane były w poradni onkologicznej. Przede wszystkim uzyskano dokumentację lekarską właśnie z poradni onkologicznej. Przesłuchiwano świadków pod kątem typowania osób pokrzywdzonych. Ustalono osoby pokrzywdzone, były już przesłuchiwane przed sądem w obecności psychologa i prokuratura uzyskała stosowne opinie psychologiczne dotyczące tych osób. Biegli stwierdzili, że zeznania pokrzywdzonych są wiarygodne. A śledztwo w sprawie onkologa wciąż trwa. Do przesłuchania pozostało jeszcze około 1000 kobiet. Lekarzowi grozi do 10 lat więzienia. Francuskie władze zapewniają, że pożar, który wybuchł w elektrowni atomowej, był niegroźny. Do wypadku doszło w Flamanville w Normandii. Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną pojawienia się ognia była awaria w maszynowni, gdzie produkowany jest prąd. Więcej na ten temat z Paryża. Marek Brzeziński. Nad terenem unosiły się kłęby dymu. Słychać było odgłosy detonacji. Strażacy błyskawicznie ugasili pożar. Prefekt departamentu Jacques Witkowski powiedział: to wydarzenie nie miało nic wspólnego z tą częścią terenu, na której znajduje się reaktor. To była tak zwana strefa nienuklearna. Działo się to w maszynowni, gdzie najprawdopodobniej doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w pobliżu ogromnego wentylatora. Na razie dokładne przyczyny tego nie są znane. 5 pracowników zostało lekko zatrutych dymem. Natychmiast udzielono im pomocy. Wypadek, mimo że niegroźny, wywołał natychmiastową reakcję wśród zielonych, przeciwników energii atomowej, którzy chcą wprowadzenia systemów ekologicznych, nie zagrażających środowisku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rozpoczął się proces, jaki Krzysztof Gospodarek wytoczył słupskiemu teatrowi za sztukę Las Villas. Syn artystki uważa, że spektakl narusza jego dobre osobiste, a także pamięć o matce. Dlatego żąda zaprzestania wystawiania sztuki i 200 tysięcy złotych odszkodowania. Nieuprawnione są w ogóle próby jakiejkolwiek ingerencji w psychikę mojej mamy. Sztuka ta opiera się głównie na jakichś nierzetelnych, niesprawdzonych, niezweryfikowanych informacjach, które są jeszcze dodatkowo w tej sztuce rozbudowywane przez jakieś dziwne wizje, nie wiem, scenarzysty, reżysera tego spektaklu. Na przykład o rozmowach z kotami. Dyrektor Nowego Teatru w Słupsku Dominik Nowak wyjaśnia zawiłości sztuki. Dodaje, że nie chciał i nie naruszył dobrego imienia Violetty Villas. Jest to trudna sztuka, opisująca los artysty, opisująca niedopasowanie człowieka, który się zajmuje sztuką, do rzeczywistości przez pryzmat postaci Violetty Villas. I nie mieliśmy żadnych zamiarów ani zniesławić Violetty Villas. Uważamy, że jest to jedna z największych, jeśli nie największa piosenkarka, człowiek sztuki estrady końca PRL-u. Syn Violetty Villas zapowiedział, że nie zgodzi się na polubowne zakończenie tego sporu. To była ostatnia informacja w tym serwisie. Skrót wiadomości o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I czas na przystanek Japonia. Nasi skoczkowie są już w Sapporo, gdzie w weekend wystartują w konkursach Pucharu Świata. Lider naszej ekipy i klasyfikacji generalnej Pucharu do zawodów podchodzi ze spokojem godnym mistrza. Jadę po prostu robić to, co robić uwielbiam, czyli skakać na nartach. Mam okazję do tego, do rywalizacji. Dla mnie jest to super sytuacja, no i tyle. Mówił oczywiście Kamil Stocha. Piotr Żyła po długiej, męczącej podróży na jednym z portali społecznościowych pochwalił się zdjęciem sedesu. Nazywa go kosmicznym, na potwierdzenie wskazuje na rozbudowany panel sterowania urządzeniem oraz informuje, że to jedna z najpiękniejszych chwil, jaka czeka na niego w Japonii. Pozostawiamy sprawę bez komentarza. Z chęcią za to pogratulujemy naszym piłkarzom kolejnego awansu w rankingu FIFA. W najnowszym zestawieniu reprezentacja Polski zajmuje 14 miejsce. Nigdy wcześniej nie była tak wysoko. W czubie rankingu bez zmian. Prowadzi Argentyna przed Brazylią i Niemcami. I wracamy do sportów zimowych, do biatlonowych mistrzostw świata konkretnie, które dziś rozpoczynają się w Hochfilzen. Na początek rywalizacja w sztafetach mieszanych. Wysokich lokat Polaków tu nie wypatrujmy. Lepiej powinno być na dystansie sprinterskim u pań, sugeruje Weronika Nowakowska, która zamiast szykować się do startu niańczy niedawno urodzone bliźnięta. Troszeczkę mniej liczę w tym roku na sztafetę, ale jeżeli chodzi o indywidualne biegi, każda z dziewczyn, z tych starszych oczywiście mam na myśli Krysię, Magdę i Monikę, jest w stanie walczyć o dobry wynik dla siebie. Kryśka ze startu na starty jest w coraz wyższej formie na strzelnicy. Mam nadzieję, że tak będzie w Hochfilzen. Wiem, że dziewczyny wszystkie bardzo lubią ten stadion, lubią tę strzelnicę i po prostu trzymam kciuki, będę wysyłać im pozytywną energię, kibicuję. Mam nadzieję, że wrócą zadowolone z tych mistrzostw świata. No to rzeczywiście trzymamy kciuki za wymienione, ale tylko z imienia Krystyny Guzik, Magdalenę Gwizdoń i Monikę Hojnisz. Biatlonowy sprint pań już jutro. Wczoraj ekipę Kazachstanu odwiedziło tymczasem 30 austriackich policjantów. To była obława w poszukiwaniu dopingu. Sprawa toczy się od stycznia. Wczoraj zarekwirowano Kazachom lekarstwa, albo raczej substancje mające być lekarstwami. Zawodnikom zaś pobrano krew i czekamy na oficjalne komunikaty po tym nalocie. Kończymy innymi mistrzostwami świata w Panczenach. Te też rozpoczęły się dziś i za nami już dwie pierwsze konkurencje. Bieg na 5000 metrów panów wygrał po raz piąty z rzędu i ósmy w karierze Holender Sven Kramer. Na 3000 u pań najlepsza była jego rodaczka Irene Wist. A kolejny serwis sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wieczorem i w nocy pochmurne z przejaśnieniami. Na zachodzie lokalnie niewielkie opady śniegu. No i zimno, bardzo zimno. Na wschodzie minus 15 stopni, w centrum minus 12, na zachodzie minus 5. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie możliwe przelotne opady śniegu. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 7 stopni na wschodzie do minus 2 nad morzem i do zera na Dolnym Śląsku. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem wykombinowanym przez Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Wojtek. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800 800 200.

To była grupa Goldfrapp. 15 minut po 17, teraz będzie trochę zimniej. Zapraszamy do Trójki. Zimniej, mimo że na półkuli południowej mamy lato teoretycznie, tyle że ekipa, z którą teraz Państwo się spotkają, wybiera się na sam kraniec półkuli południowej, czyli do na Antarktydę, na biegun, to tam, gdzie biegun południowy, tam całkiem na dole, tam śnieg, lód jest przez cały rok. Paweł Drozd w studiu w Warszawie, dzień dobry. Dzień dobry. Bartosz Strużyński w studiu Polskiego Radia w Poznaniu, dzień dobry. Dzień dobry. Słyszymy się, prawie jakbyśmy się widzieli. I Adam Nowak być może pojawi się w trakcie tej rozmowy w studiu Polskiego Radia w Toruniu, no ale na razie Adama jeszcze nie ma. Paweł, Bartosz, wylatujecie w tę niedzielę, wylatujecie na drugi kraniec Ziemi do Argentyny i tam 15 okrętujecie się na Selmie i wypływacie. No i tutaj musielibyśmy zacząć opowiadać, tylko mamy mało czasu, więc w skrócie powiem tylko, że mamy do wykonania trzy główne zadania w trzech kategoriach. Te kategorie brzmią film, muzyka, fotografia, a więcej na ten temat może szef i pomysłodawca tego szaleństwa, czyli Bartek. Drodzy Państwo, już jest tak blisko tego celu, że trudno mi zebrać myśli i opowiadać o tych zadaniach, które przed nami, bo cały czas jeszcze żyję tymi wszystkimi tematami, które przed nami do niedzieli i które trzeba załatwić, więc jest gorąco, życie jak w szybkowarze. Ale tak, no, chcemy zorganizować pierwszy w historii koncert polskiego artysty w Antarktyce, artysty, którym będzie Adam Nowak. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Zrealizujemy film artystyczny podczas całej tej wyprawy. Według fantastycznego, według mnie, scenariusza Rafała Kolikowa. I zrealizujemy wyjątkową... A czyli scenariusz już jest tego filmu, tak? Scenariusz już jest, i jak, tak, jak tak wygląda tak w krótkich słowach? Jaki jest scenariusz? Mogę powiedzieć, że jest bardzo wielowymiarowy, bardzo artystyczny, bardzo metafizyczny. Co macie do zagrania? Nie, to nie będziemy nic grali, to będzie dokumentalny film, to nie będzie fabuła, natomiast ten dokumentalny film będzie, no będzie miał przesłanie, bo oprócz tego, że jedziemy do Antarktyki, jedziemy w wyjątkowe miejsce, to chcemy ze sobą przywieźć kawałek tej Antarktyki, podzielić się z Państwem tym, co przeżyliśmy i tym, czym jest Antarktyka, bo te wszystkie działania artystyczne, jeszcze nie wspomniałem o wystawie fotografii Kolodynowej, wszystkie te działania artystyczne mają na celu pokazanie tego pięknego miejsca i zarażenie Państwa pięknem tego miejsca. Ty tam byłeś nieraz, Bartosz, byłeś tam nieraz i wiesz, że to jest miejsce, w którym można się zakochać. Już byłeś tam i nurkowałeś, i nagrywałeś, fotografowałeś i teraz zabierasz chłopaków i zobaczymy, jak oni zareagują. Adam Nowak, który ma zagrać koncert na Antarktydzie, mało tego, ten koncert będzie transmitowany na antenie Trójki w liście osobistej. To chyba pierwsze takiego wydarzenia w polskim radiu nie było. Nie było i myślę, że długo nie będzie, a jak nam się uda, to w ogóle przejdziemy chyba do historii i w encyklopediach będą o nas pisać. I to chyba trochę przesadzam, ale tylko trochę, bo biorąc pod uwagę rozmach tego przedsięwzięcia, jego skalę i również oddziaływanie artystycznego, ale też taką czysto techniczną, no to jest rzecz, której nie było. No, zorganizować to wszystko takimi siłami w tak krótkim, bo raptem dwuletnim czasie, to jest naprawdę cud. Paweł, a czego się boisz? Kilku rzeczy się boję, ale w tej chwili no, obawiam się przede wszystkim takich spraw czysto radiowych, które mogą nie wyjść, bo zawsze może coś się wydarzyć. Antarktyda niezwykła mówić przepraszam, raczej mówi co chwilę sprawdzam i cały czas podnosi tę poprzeczkę jeszcze wyżej. No i jeżeli będzie choroba morska, jeżeli będzie kiepska pogoda albo bardzo kiepska pogoda, jeżeli będzie wielki wiatr, no to będą te problemy, z którymi tam się będziemy musieli borykać i państwo tutaj będą czekali na relacje, a my będziemy tam się dwoić i troić, żeby to zadanie wykonać mimo skrajnie, no trzeba tak powiedzieć, skrajnie trudnych warunków. Bo dziennik podróży będzie opowiadany na antenie Trójki w popołudniowej audycji, w trakcie kiedy będziecie płynąć i kiedy już będziecie tam na Antarktydzie, to będziesz się satelitarnie łączył, tak, i opowiadał dzień po dniu, co się wydarzyło, jak to wygląda, jaka pogoda, co tam u pingwinów. Tak, no i to jeszcze trzeba powiedzieć, że to nie jest tak jak zwyczajnie, kiedy reporter jedzie gdzieś w teren, to się łączy. Najczęściej w tej chwili się internetowo łączymy, mamy już takie technologie, że internetem jest szybciej, łatwiej, przyjemniej, ale tam internetu nie ma. Jest tylko łączność taka klasyczna, tak też pewnie pamiętasz, Robert, jeszcze 10-15 lat temu, jak gdzieś wyjeżdżaliśmy na jakieś dalekie strony, to tylko satelitarnie się łączyliśmy, to był jedyny sposób, a teraz te anteny satelitarne, właśnie mam jedną w pokoju, czeka na mnie, bierzemy ją ze sobą, te technologie satelitarne trzeba było odkurzyć, wyciągnąć z magazynów, bo to jest jedyny sposób na to, żeby stamtąd się połączyć w dobrej jakości, z dużą szansą, bo nie z pewnością, że w ogóle do połączenia dojdzie. Te rozkładane laptopy zabierasz, tak? Coś takiego, takie duże, ciężkie i wyglądające... Kiedyś się z tym jeździło. Tak jest, wróciliśmy do tego, no nie ma wyboru. Adam Nowak, który nie dotarł do studia w Toruniu, zagra koncert. Już teraz na całej Antarktydzie rozlepione są plakaty. Koncert artysty z Polski, Adam Nowak wystąpi w lutym, dokładnie którego jeszcze nie wiadomo, tam na plakatach trzeba będzie uzupełnić, którego ten koncert. No, mamy nadzieję, wystąpi, że to będzie marcu, 11 marca, liczymy na to, tak. Ale czy Antarktyda pozwoli, to się okaże. 11 marca i to będzie koncert transmitowany w audycji Lista Osobista. Tak jest. A poza tym pasmo Piotra Meca. Tak, a poza tym polecam Państwu raz jeszcze relacje w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Będziemy się łączyć. Kiedy zaczynasz nadawanie? 15 lutego po raz pierwszy. Wtedy według planu będziemy w Ushuaii, czyli w najdalej na południe wysuniętym mieście Ameryki Południowej. To jest miasto argentyńskie. I to jest nasz port wypłynięcia i mam nadzieję przepłynięcia miesiąc później. I tuż przed rozpoczęciem rejsu mam nadzieję, że 15 lutego o 17.10 polskiego czasu będziemy mogli Państwu powiedzieć, jak tam u nas. Bartosz, się nie nagadałeś w tym odcinku. No i ostatnio tak mnie wszyscy zagadują, ale w sumie to ja już chciałbym troszeczkę odpocząć. A ja znam twoje możliwości, wiem, że jak zaczniesz, to dobrze się słucha i mam nadzieję, że będziesz dużo opowiadał o tym, kiedy Paweł już wszystko tam satelitarnie nastroi i będziecie wchodzić do popołudniowej audycji. Dziękuję bardzo. Bartosz Strużyński, fotograf. Dziękuję serdecznie. Nurek, szef, pomysłodawca. Paweł Drozd, nasz człowiek na Antarktydzie już niebawem. Dziękuję. I to jest piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski w studiu. Wierzyć mi się nie chce. Paweł właśnie powiedział, że Kazik biega. No tak, wygląda na takiego, który by biegał. Nigdy nie wyglądał na takiego. A teraz wygląda, jakby biegał. Tak? My też nie wyglądamy, zauważ. Kolega kolegi ci mówił, że go widział? Przyjaciel. Wspólnie podobno nagrywali i wie, że tematy biegowe nie są panu Kazikowi obce. No ładnie to ująłeś. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. A to była piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. No to dobrze, że powiedziałeś. Dziś w naszej audycji zaproszenie na imprezę biegową, poniekąd naszą imprezę biegową, zaprasza Maciej Pawłowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. 26 lutego rusza trzecia edycja akcji Biegam, bo lubię lasy na terenie Nadleśnictwa Chojnów, niedalekie sąsiedztwo Warszawy, uroczysko Zimne Doły, miejsce, do którego warto przyjechać o każdej porze roku. Można fajnie wypocząć, można pobiegać, spotkać się z leśnikami, porozmawiać, a przy okazji poznać las. Co ciekawego w lesie pod koniec lutego? Piękna zimowa sceneria lasu. W mieście może tego śniegu już nie być, natomiast w lesie na pewno jeszcze przynajmniej część zostanie. Piękne widoki, czyste powietrze, może będziemy mieli szansę, może będziemy mieli szczęście, spotkamy jakieś zwierzęta, które w tym lesie mieszkają. Dużo się teraz mówi o smogu, który zaatakował Warszawę. Czy w Chojnowie pod Warszawą biegacze będą wolni od tego problemu? Myślę, że biegając po lesie generalnie mamy lepsze powietrze, oddychamy czystszym powietrzem niż uprawiając sport w mieście. To jest wynik tego, że otaczają nas drzewa, które filtrują w naturalny sposób, eliminują właśnie pyły, które się w tym powietrzu znajdują. Według badań powietrze w środku lasu jest około nawet 50-krotnie czystsze niż w mieście, więc bieganie w zieleni, w terenach leśnych jest jak najbardziej korzystne dla naszego zdrowia. Czyli maski przeciwpyłowe zostawiamy w domu? Zostawiamy w domu, definitywnie. Panie Maćku, co jeszcze ciekawego można robić w lesie poza tym, że można tam biegać? Las jest otwarty dla każdego. Jednocześnie spełnia wiele różnych funkcji. Od funkcji społecznych, ekologicznych, po funkcje ekonomiczne, produkcyjne. Korzystając z tego lasu możemy robić wiele różnych rzeczy. Najczęściej przychodzimy na spacer, przychodzimy pobiegać, przychodzimy pojeździć na rowerze. Ważne jest, żeby korzystać z tego lasu w sposób odpowiedzialny, to znaczy dojechać samochodem do parkingu, do wyznaczonego miejsca, a dalej poruszać się pieszo, czy też na rowerze. Ewentualnie teraz zimą możemy pobiegać na nartach. Przyjeżdżając w niedzielę do Chojnowa, będą Państwo również mieli okazję do spotkania z leśnikami. Będzie tam część edukacyjna. Ci, którzy będą biegli, to czy przed biegiem, czy po biegu, mają możliwość skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez leśników. Jeżeli przyjadą z rodzinami, ktoś nie biega, zostaje na terenie zimnych dołów, również ma możliwość porozmawiania z leśnikami, poznania ich pracy, poznania tego, czym się zajmują i jak ich praca wpływa na to, z czego my korzystamy wszyscy. Jak zwykle w zimowej odsłonie naszej imprezy będzie można napić się czegoś ciepłego i coś ciepłego na miejscu zjeść. Tak, dla wszystkich uczestników przygotowane będzie zabezpieczenie socjalne, ciepła herbata, będzie posiłek regeneracyjny po biegu, także o to proszę się nie martwić. No to jak, Paweł, wygląda sytuacja z zapisami, bo wiemy, że bywały z tym problemy. Właściwie dobrze i źle. Dobrze i bardzo dobrze, bo w 15 minut wyczerpały się wszelkie pakiety startowe, które mieliśmy. To dobrze czy źle? No i dla tych, którzy się nie załapali, dobrze dla tych, którzy się załapali, natomiast gorzej dla tych, którzy się nie załapali. My robimy wspólnie właśnie z Dyrekcją Lasów Państwowych tą imprezę od 3 lat. Zwiększamy co roku limit i jeszcze tak szybko jak w tym roku zapisy się nam nie skończyły. Nie wiem, czy to ze względu na ten smog. Ludzie zaczynają tęsknić do... A może dlatego, że taka piękna zima? Albo taka wspaniała organizacja. Wiesz, na co w lesie trzeba uważać? No nie wiem, ten bieg jest edycja... Żubr. Dobrze? Bardzo dobrze. Każdy z naszych biegów, czyli teraz jest zimowa odsłona, później będzie wiosenna, letnia i jesienna. Każdy z biegów jest poświęcony jakiemuś zwierzęciu. Zdaje się, że o żubrze będziemy mówili na wiosnę. Na jesień, czyli w czasie naszej trzeciej odsłony Biegam, bo lubię lasy. Pozytywna informacja jest taka, o której właśnie wspomniałeś, że ci, którzy nie zdążyli na zimową odsłonę, mogą zdążyć na wiosenną, letnią bądź jesienną. A propos tego smogu, o którym mówiłeś, to wygląda na to, że rzeczywiście na trening najlepiej uciekać do lasu, chociaż z tego, co pamiętamy, to ty się lubisz zaciągnąć takim cięższym powietrzem. A to nie wiem, skąd to pamiętamy, natomiast ja się przygotowuję do maratonu, przypominam o tym i cały czas liczę na to, ale że Państwo będziecie mnie jednak wspierali, żebym jednak się do tego biegu przygotował i nie wycofał, 2 kwietnia biegnę. Biegam zdecydowanie po lesie, a dzisiaj właśnie w Trójce słyszałem taką informację, że policjanci w Krakowie zostali wyposażeni w maski. No i było pytanie, czy oni są w stanie dogonić kogoś. No ja bym im nie polecał jednak biegu w tych maskach, bo dosyć szybko... Testowałeś? No tak, ciężko w takiej masce biec, raczej takie tempo, jak to my w naszym programie mówimy, biegam, bo lubię, kompensacyjne. Zatem do lasów i tam można biegać bez masek. Bez masek. I zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania świetny zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania. To bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe, wesołe, w każdym razie interesujące wyrażenie ze słowami bieganie i lasy. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł, ale regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej i to prawie wszystko na dziś, ale jeszcze szybko zaprosimy na przykład na Wings for Life. Prawda? Tak, prawda po raz... Prawda, jeszcze raz prawda. Tak, po raz kolejny, po raz trzeci zapraszamy do Poznania. Już wiemy, że zapisy ruszyły, można się zapisywać. Jest to o tyle fajna impreza, że praktycznie każdy ma szansę wystartować i się okazuje, że gwiazdą jest ten, który jakby najszybciej skończy, bo jego pierwszego dogania samochód. Inna formuła niż wszystkich innych biegów, po raz trzeci to już jest i nikt nie powtórzył tej formuły. Fajny projekt, fajnie to się rozwija. Serdecznie zapraszamy. Byliśmy od początku i w tym roku też będziemy w Poznaniu na Malcie. Tak jest. Gwiazdą jest ten, którego pierwszego dogoni samochód, czyli ten, Którego pierwszego dogoni meta de facto, bo metą w tym biegu jest samochód. W sensie, że on jest gwiazdą, bo z nim jako z pierwszym robią wtedy wywiady, tak? Tak, no czekamy na pierwszego zawsze, ale również na ostatniego, także z dwóch zwycięzców. Tak. No to co, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. To przypomnij jeszcze zestawienie konkursowe. Bieganie i lasy. Z tymi słowami prosimy, żeby użyć jakieś ciekawe wyrażenie. I czekamy pod numerem SMS 73533. Paweł Januszewski jeszcze się wyrywa. Tak, zapraszamy na naszą akcję biegową. Każdy poniedziałek biegam, bo lubię nocą. Można spotkać Roberta Kanterajta. Mhm, tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Minęła 17.30. Skrót wiadomości w Trójce. Radosław Mróz. CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie wyłudzenia ponad 100 milionów złotych ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Jak na razie funkcjonariusze zatrzymali 6 osób. Wśród nich są przedsiębiorcy oraz rzeczoznawcy majątkowi podejrzani o zawyżanie wyceny nieruchomości, które były zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Zdaniem CBA w sprawę zamieszane są dwie spółki, które łącznie wzięły 9 kredytów, następnie ich nie spłaciły. Ponadto wydały pieniądze niezgodnie z umowami kredytowymi. Wciąż są poważne utrudnienia na pierwszej linii warszawskiego metra. Zamknięte są stacje Racławicka i Politechnika. Na tej pierwszej doszło do wypadku. Jedna osoba wpadła pod pociąg, została przewieziona do szpitala. Na drugiej doszło do zadymienia przez zwarcie instalacji elektrycznej. O utrudnieniach informuje rzecznik metra Anna Bartoń. Pętli od stacji Kabaty do Wilanowskiej, zaś z drugiej strony obsługujemy stację Centrum do Młocin. Pociąg zaś powrotny kończy swój bieg na stacji Świętokrzyska i tam pasażerowie są proszeni o opuszczenie pociągów. Pomiędzy stacjami Centrum i Wilanowska kursuje naziemna komunikacja zastępcza. Jak na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Warszawskie metro prosi, aby śledzić komunikaty na stronach internetowych. I na koniec jeszcze Paryż. Wieża Eiffla zostanie ogrodzona. Ściana z kuloodpornej szyby ma mieć 2,5 metra wysokości. Takie informacje przekazuje dziennik Le Parisien. Projekt został przygotowany w ramach szerszego planu zabezpieczenia wieży przed terrorystycznym atakiem. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. W latach 2007-15 polską gospodarkę wsparło prawie 291 miliardów złotych z unijnych funduszy strukturalnych i funduszu spójności, informuje Ministerstwo Rozwoju. Wiceminister SORTU Jerzy Kwieciński podkreśla, że dobrym przykładem sukcesu polityki spójności, która ma zmniejszać różnice w rozwoju różnych regionów Unii Europejskiej, jest wzrost zaobserwowany we wschodnich regionach Polski. To nadrabianie, czyli ta konwergencja w 55% właśnie następowała w województwie lubelskim dzięki funduszom europejskim w polityce spójności. 60-65% w województwie podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, ale nawet 98% w województwie warmińsko-mazurskim. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w 2016 roku Polska była liderem w planowaniu dużych inwestycji, zwłaszcza w infrastrukturę. Są to na przykład kolejne odcinki drogi S7, to jest ta droga na Kraków i na Zakopane. Również drogi S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem. Dalej mamy tutaj budowę autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa oraz projekty kolejowe Kraków-Rzeszów, Warszawa-Lublin czy Warszawa-Rad. Jerzy Kwieciński uważa, że inwestycje współfinansowane przez Brukselę mogą zwiększyć wzrost PKB w tym roku o prawie 1 punkt procentowy. Polaków czekają wyższe raty kredytów złotowych. Tak wynika z raportu firmy doradczej Open Finance. Do podwyżki może dojść pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Autor raportu Bartosz Turek wskazuje, że przyczyną jest spodziewane wyższe oprocentowanie pożyczek międzybankowych, czyli tak zwany wskaźnik WIBOR. To dowód, że bankowcy oczekują w niedługim czasie podwyżek stóp procentowych. Przeciętny kredytobiorca zobaczy najprawdopodobniej pod koniec roku ratę o około 20 zł wyższą niż obecnie, a gdyby skumulować wszystkie wydatki Polaków na raty złotowych kredytów hipotecznych, to okaże się, że w grudniu będą oni płacili około 20-30 milionów złotych więcej tytułem odsetek. Podwyżka stóp procentowych będzie odpowiedzią na rosnącą w Polsce inflację. Im wyższa jest inflacja, to niestety trzeba podwyższać stopy procentowe, czyli schładzać trochę gospodarkę. Rada Polityki Pieniężnej spodziewa się, że inflacja wyraźnie wróci ponad cel inflacyjny, który jest w Polsce na poziomie 2,5%, najprawdopodobniej właśnie w 2018 roku, a więc wtedy trzeba będzie też zareagować. Inflacja w Polsce systematycznie spadała od 2013 roku. Od połowy zeszłego roku wskaźnik ten zaczął stopniowo rosnąć. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4 zł i 4 grosze. Identycznie tak samo kosztuje dolar, 4 zł 4 grosze. Euro kosztuje 4 zł 31 groszy, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 7 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. W nocy na zachodzie możliwe niewielkie opady śniegu, poza tym przejaśnienia i zimno. Na wschodzie minus 15 stopni, w centrum minus 12 i na krańcach zachodnich minus 5. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie możliwe przelotne opady śniegu, raczej tylko tam, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 7 stopni na wschodzie do minus 2 nad morzem i do zera na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Amerykańskie marzenie w czasach Donalda Trumpa. Czy zmienia się w amerykański koszmar, czy właśnie odradza się na naszych oczach? Klub Trójki dziś, tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czwórka zdrowa, piątka okej, okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Jeśli w Twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Folkowy fonogram roku 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert laptopy z procesorami Intel Core taniej nawet o 500 zł! Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18. Było bieganie, a teraz będzie zjeżdżanie. Na program zaprasza sponsor, producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. Dziś czwartek, tak więc dziś informacje z krajowych stoków. Henryk Sytner. Zacznę od Tatr. Na Kasprowym ponad 120 cm śniegu. Można z Goryczkowej zjeżdżać do Kuźnic, w samym Zakopanem Szymoszkowa, Nosal, Charenda, Gubałówka. Tam wszędzie dobre warunki powyżej pół metra śniegu. Również oczywiście szosujemy w Białce Tatrzańskiej. Tam pokrywa dochodzi do 2 metrów. Nieźle również na trasach Bukowiny, na Rusińskim Wierchu pokrywa od 70 do 140 cm. W Krynicy, na Jaworzynie jeździmy pod gondolą, dobre warunki narciarskie, metr śniegu. Na Słotwinach 80 cm pokrywa, również niezłe warunki narciarskie w 2 dolinach, w Szczawniku i Wierchomli pokrywa 90 cm. Teraz pod Hale, w Kluszkowcach 70 do 90 cm. W Szczawnicy na Palenicy od 50 do metra. Niezłe warunki w Niedzicy na Polanie Sosny. Tam jest pokrywa od 0,5 metra do 100 cm. W Lubomierzu niezłe warunki, 40 cm śniegu i w Kasinie Wielkiej 70. W Bieszczadach możemy wybrać się do Uszczyk Dolnych. Na Gromadzeniu jest 60 cm śniegu. Karkonosze, w Karpaczu, na Kopie od 30 do 80 cm, w Szklarskiej wszystkie nartostrady oprócz trasy Fisowskiej czynne, w Świeradowie od 30 do 80 cm, w Zieleńcu od 50 do 70 wszystkie wyciągi działają. W Beskidach wybieramy się w Szczyrku na Skrzyczne, trasą Fisowską zjeżdżamy do samego dołu, pokrywa 70 cm, w Korbielowie. Na Pilsku 0,5 metra, na Hali Miziowej dobre warunki. Również można pojeździć w Zawoi na Mosornym Groniu. Tam jest metr śniegu. W Międzybrodziu Żywieckim na Górze Żar 70 cm. W Dębowcu to już koło Bielska Białej 60 cm. I w Wiśle, Soszowie, Nowej Osadzie i Cienkowie pokrywa ponad metr. Informacje krajowe przygotował Henryk Sytner, a jutro w popołudniowej audycji informacje z tras zagranicznych. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Sponsorem audycji jest PZU. A już za chwilę z politykami o polskiej polityce zagranicznej w Pulsie Trójki porozmawia Marcin Pośpiech. Same it seems to me, 'cause you've been gone. I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. To hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open, let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on, and I'm getting over. I'm getting over. I'm getting over. I got to get over. Moving on and getting over. So long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off, get you my off mind. And I sure would like to see you one more time. Do-do-do-do-do-do. so long, but I'm moving on. I wanna get a new girl, or something I can do, girl, to try to get me through, girl, cause I'm moving on. I'm moving on. Tu Trójka, to już za kwadrans, godzina 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się. Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski podsumował dziś w Sejmie rok swojego urzędowania. Przedstawił też swoją wizję polskiej dyplomacji na najbliższe miesiące. Mówił między innymi tak. Polska stała się bardziej bezpieczna. Pozytywnej dynamiki nabrała jej polityka wobec najbliższego sąsiedztwa. W debacie na temat przyszłości projektu europejskiego nasz głos jest słyszalny, a nasze argumenty brane pod uwagę. Polska polityka zagraniczna zmieniła też swój charakter. Przywróciliśmy jej podmiotowość i właściwą hierarchię priorytetów, przyjmując za punkt wyjścia szeroko pojęte interesy naszego kraju. Zamiast stać na bocznej linii i kibicować głównym graczom, sami weszliśmy do gry na międzynarodowej arenie. A z nami posłowie Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, i Michał Stasiński, Nowoczesna. Witam w Trójce. Dzień dobry. Ponad godzinę szef MSZ mówił dziś o założeniach polskiej polityki zagranicznej. Przekonał panów do swojej wizji miejsca Polski w świecie, co było mocną stroną tego przemówienia, a co słabo. Może jakieś minusy pan dostrzegł? Zacznijmy od PiSu, Dominik Tarczyński. Żadnych, absolutnie żadnych. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo ważne wystąpienie, które pokazało, że ta wizja jest realna, że to, co robimy przez w tym pierwszym roku oraz zapowiedzi, to są faktycznie priorytety, które powinny być realizowane w polskim interesie już od dawna. Nie będzie już przytulania się z Putinem, nie będzie pocałunków od Junckera w czółko. Myślę, że też nie będzie prowadzenia polski premier za rękę na czerwonym dywanie w Berlinie, jak to miało miejsce w przeszłości. Świetne wystąpienie. Absolutnie tak, ale jest to, co zakładaliśmy na pierwszy rok, ale oczywiście stan państwa i dyplomacji polskiej, jaki zastaliśmy po 8 latach, no był drastyczny i dramatyczny. Dlatego wymaga czasu wszystko to, co zaplanowaliśmy sobie, ale pierwszy rok absolutnie wyjątkowy. Michał Stasiński. Ja słuchając ministra Waszczykowskiego, no i teraz pana posła, mam wrażenie, że rozmawiamy albo dyskutujemy o zupełnie innym kraju. To znaczy, Polska nigdy nie była na uboczu, Polska nigdy nie była na bocznicy na przykład Unii Europejskiej. I to jest wspólny dorobek wielu rządów, w tym rządu PiSu z lat 2005-2007, ponieważ polityka zagraniczna jest polityką, która powinna być realizowana ponad podziałami. Ona nie może być polityką tylko partyjną. Dlatego ja, słuchając ministra Waszczykowskiego, ze smutkiem konstatowałem, że jego wnioski są błędne, a jego strategia, którą nakreślił rok temu, niestety nie została w ogóle zrealizowana. Bo przypomnę, rok temu naszym największym sojusznikiem była Wielka Brytania. Gdzie w tej chwili jest Wielka Brytania? Nie ma. Naszym największym sojusznikiem... Jest decyzja, to nie jest wina PiSu przecież. Ale to jest zła diagnoza nie, o pewnych zjawiskach. Ale są sojusznikami bardzo ważnymi. Natomiast jeśli mówimy o przytulaniu się do Putina, no to następuje przytulanie co najmniej pośrednie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ten podobno doskonały format pokazuje, że tak naprawdę nie ma spójnej idei wewnątrz tej organizacji. Mamy Orbana, panie pośle. Kto jest jego ulubionym gościem? Oczywiście, że Grupa Wyszehradzka tak samo jak podpisał kontrakt na dostawę gazu przez nas nielubiany Nord Stream 2. I oczywiście, że Nord Stream 2 jest absolutnym skandalem. Uważamy, że działa na szkodę Unii Europejskiej. No ale proszę zauważyć, kiedy te decyzje były podejmowane. Bardzo ważnym jest też to i bardzo symbolicznym, że na przykład Radosław Sikorski, który mówił o robieniu Amerykanom łaski, był tym, który tą dyplomację tworzył. Nie mówiąc już o tym, że wykupił polską własność od Brytyjczyków za ponad 20 milionów Panie złotych. Panie pośle, ale przyzna pan, że ostatnio minister spraw zagranicznych Węgier stwierdził, że czas skończyć sankcje wobec Rosji. Wiadomo, że Węgry budują też porozumienie energetyczne z Rosją. Ale powiedział coś jeszcze, coś bardzo ważnego. Powiedział, że sankcje w tej formie, ponieważ są nieskuteczne i uważam, że faktycznie trzeba... Ale czy zaproponował jeszcze jakieś inne sankcje lub jeszcze inne środki nacisku? Będą na pewno dyskusje na ten temat. Ja także uważam, że jeżeli wprowadza się sankcje, inne formy nacisku i reakcji na to, co dzieje się na Ukrainie, to one powinny być skuteczne. Więc moim zdaniem działania wobec Rosji, czy to dzisiaj także na sali plenarnej słyszeliśmy, podejmowane powinny być. Proszę mi uwierzyć, że te priorytety, które zostały przedstawione, a więc także odbudowanie zgliszcz w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, przypomnijmy, Donald Tusk ośmieszył siebie jako bardzo ważną osobę w Unii Europejskiej, no popierając jednego z kandydatów w trakcie kampanii wyborczej. Taki śmieszny żarcik wrzucił, że jeden Donald wystarczy, de facto zachęcając do głosowania na Clinton. To jest absolutny skandal i dyplomacja na poziomie drwala, jak napisał pisał Die Welt 3 dni temu o Tusku. Panowie, skoro wspomniał pan o bezpieczeństwie, to dzisiaj Witold Waszczykowski mówił, że to jest absolutny priorytet Polski. To także był priorytet w ubiegłym roku. Po tym roku rządów Witolda Waszczykowskiego jako szefa polskiej dyplomacji możemy czuć się bezpieczniej? Jeśli mówimy o bezpieczeństwie Polski, to mówimy o łączeniu dwóch ministerstw, czyli MSZ-u i Ministerstwa Obrony Narodowej. I tutaj, jeśli chodzi o szczebel MSZ-u, no to PiS zrealizował to, co zostało przygotowane wcześniej, czyli rotacyjna obecność wojsk amerykańskich. I to jest jak najbardziej zgodne z polską racją stanu. I tutaj, czyli plus dla ministra Witolda Waszczykowskiego ze strony Nowoczesnej. Jest to, tak jak powiedziałem, to nie wynikło nagle. PiS przejął rządy w sytuacji, gdzie decyzja już wtedy była podjęta i po prostu przygotował tę obecność i chwała im za to. Natomiast, tak jak mówię, nie można traktować polityki zagranicznej, że ona się zaczęła w momencie, w którym PiS doszedł do władzy, bo panie pośle, kampania wyborcza się skończyła i Polska w ruinie jako hasło również już powinno się skończyć, ponieważ okazało się, że nie jest tak źle. W polityce zagranicznej również. Bardzo źle, było tam, bardzo źle. Tam, gdzie kontynuujecie, jest dobrze, tam, chciałbym gdzie zaczynacie od nowa, jest tragedia. Jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, to są ustalenia szczytu, który odbył się w Warszawie. Ja wiem bardzo dobrze, jak wyglądało to przygotowanie i decyzje w okresie rządów Platformy. Nie zostało zrobione nic, począwszy... Jedyną rzeczą, którą zrobiła Platforma, to był przetarg na catering. To jest jakiś żart. To, co mówiono o tym, że przygotowania do szczytu NATO zostały przeprowadzone przez Platformę, ma symbol cateringu. Panowie, zostawmy to, co było i spójrzmy w przyszłość. Czy panów zdaniem, jaka wizja Polski rysuje się po tym dzisiejszym przemówieniu Witolda Waszczykowskiego? Czy tę wizję widać? Absolutnie tak. No widzimy to po ostatniej wizycie Angeli Merkel, która musiała, chciała i była w Warszawie. Odbyła nie tylko jedno spotkanie, co także jest bardzo symboliczne i bardzo ważne, trzeba to podkreślać. No tak, spotkała się też z opozycją. No oczywiście, że tak, ale tak naprawdę chodzi o to, że spotykała się w Polsce, chociaż opozycja zdecydowała, żeby spotkać się w ambasadzie niemieckiej, a więc na terenie Niemiec formalnie. No my spotykamy się tutaj w Warszawie, tutaj trwają no, bardzo mocne negocjacje, przyjacielskie rozmowy, ale na pewno nie jest to już, jak mówiłem, poklepywanie. A co poza spotkaniami z Niemiec? Czyli rozumiem, że bliżej nam będzie do Niemiec niż do Wielkiej Brytanii. Nie. I być może bliżej niż do Grupy Wyszehradzkiej. Nie. Czy źle zrozumiałem? Uważam, że Trójkąt Weimarski jest bardzo ważny. Grupa Wyszehradzka, która jest coraz silniejsza w Radzie Europy, to widać bardzo dobrze, jak współpracujemy i to jest naprawdę środowisko, w którym powinniśmy się rozwijać. Ale też, jak mówię, trzeba odbudować nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, bo przepraszam, no muszę to przypomnieć, to robienie łaski Amerykanom chodzi za nami. To, że albo Ukraina się zgodzi, albo wszyscy będą martwi, co padło z ust ministra Sikorskiego. Te wszystkie elementy sprawiły, że Amerykanie przestali nas traktować w pełni poważnie. Michał Stasiński, dostrzega pan wizję polityki polskiej, polityki zagranicznej w tym dzisiejszym przemówieniu Witolda Waszczykowskiego? Ja przypomnę panu posłowi, że rzeczą normalną jest spotykanie się w ambasadach, ponieważ pan jest posłem i ja również i wiemy, że przychodzi wiele zaproszeń i odwiedzamy ambasady, spotykamy się z dyplomatami. Pan prezes Kaczyński był łaskaw w tajemnicy pojechać do Niemiec, aby się spotkać w rozmowie nieformalnej z panią Angelą Merkel. W związku z tym nie używajmy tego typu argumentów. Niestety Polska w Unii w tej chwili jest w drugim szeregu, a grozi nam spadek do trzeciej ligi. Nasz sojusznik Wielka Brytania w Unii Europejskiej nie będzie. Atakowane Niemcy nagle dzisiaj w wizji ministra Waszczykowskiego stają się naszym głównym sojusznikiem. Bardzo ciężko pogodzić ciągłe ataki i obrażanie Niemiec na przykład przez naszego nowego ambasadora, pana Przyłębskiego, z pewną wizją współpracy. Współpraca z Francuzami, na jakich zasadach? Przecież oni uczyli się od nas jeść widelcem. Taka jest polityka. Zdaje pan sobie sprawę, że ten rok będzie rok nowych rozdań w polityce i francuskiej, i niemieckiej. Tym bardziej dziwię się, a wiem, że pan poseł Tarczyński jest wielbicielem Donalda Trumpa, bo wiele razy to deklarował. Oczywiście, że tak, wspaniały prezydent. Jest to krótkowzroczność i sytuacja, w której ideologia przesłania polską rację stanu. Czyli zachwyty PiSu nad tym, że wybory we Francji może wygrać Marine Le Pen, w Holandii Wilders, są dokładnie w kontrapunkcie do interesu Polski. Ponieważ w interesie Polski leży, aby te ugrupowania... Po pierwsze finansowane przez putinowską Rosję w sposób mniej lub bardziej zawoalowany oraz oraz Donald Trump, którego wizja polityki międzynarodowej jest dramatyczna. I to jest, panie pośle, specjalista od używania Twittera do polityki. Chciałbym się odnieść jeżeli do tego. Jeżeli jego wizja taka globalna, która pokazuje na przykład w relacjach z Meksykiem budowanie muru, a w skali ogólnoświatowej tak naprawdę koncert mocarstw, gdzie my będziemy naprawdę piątkiem. Pozwolę. No nie jest to najlepsza wizja, jest to bardzo niebezpieczne. I tu stawiamy kropkę, Dominik Tarczyński. No więc bardzo proste. Donald Trump realizuje obietnice wyborcze, obiecał, że mur powstanie, robi to, czego oczekują Amerykanie. Po drugie, Donald Trump, jeżeli chodzi o NATO, bardzo mocno podkreślił, że NATO jest istotnym sojusznikiem, że trzeba zwiększyć wydatki i chodzi mu o wydatki, a nie żarty. Szwecja nie musi wydawać na LGBT, tylko na, nie wiem, chociażby 2% ale mówi, że Unia Europejska się rozpadnie, a z Władimirem Putinem trzeba się dogadać. Ale Unia tak Europejska, jeżeli będzie zachowywać się tak, jak się zachowuje, kiedy to słyszymy, że ślimak jest rybą, faktycznie się rozpadnie, bo Unia Europejska zajmuje się kompletnymi bzdurami, muszę to nazwać po imieniu, zamiast się reformować. Unia Europejska potrzebuje reformy i Polska, proszę mi uwierzyć, już jest, nie będzie, już jest jednym z najważniejszych graczy, jeżeli chodzi o wpływ na te reformy. Leki, jakie... diagnoza jest słuszna. Unia wymaga reformy, natomiast recepty i leki, jakie PiS chce przepisać na uleczenie Unii, spowodują jedno. Szybki i nagły zgon tego pacjenta. Panowie, no właśnie, reformować Unię, ale pytanie z kim? Reformować tę Unię. Wszyscy muszą tego chcieć. Jeżeli chociażby jeden członek Unii Europejskiej będzie stawiał na Europę dwóch prędkości, na Europę Niemiec, wokół których tak naprawdę reszta państw jest satelitą, no to nie może w ten sposób funkcjonować wspólnota, bo tego słowa często się używa, bo ona doprowadza do takich sytuacji, jakie mamy, no chociażby na Lampeluzie, czy w innych miejscach. No ta polityka imigracyjna, którą rozpoczęła no niestety pani Angela Merkel, kończy się tragediami tak budżetowo, jak i ludzko po prostu. Więc nie możemy dopuszczać do tego, aby dochodziło do zamachów terrorystycznych na ulicach Warszawy czy innych państw w Polsce. Musimy dbać o bezpieczeństwo Polaków i Prawo i Sprawiedliwość to robi. Polski rząd powinien poprzeć Donalda Tuska w wyścigu na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Michał Stasiński, Nowoczesna? Zdecydowanie tak. Oczywiście za chwilę usłyszymy, bo taki jest przekaz dnia, że Donald Tusk jako Polak nie zrobił nic dla Polski. A co zrobił? Donald Tusk jest urzędnikiem europejskim, a co zrobił polskim, jako szef Rady Europejskiej dokładnie w takim samym stopniu reprezentuje Polskę, jak i pozostałe kraje Unii Europejskiej. Gdyby Donald Tusk był na tym stanowisku i załatwiał, używam takiego określenia, tak zwane polskie interesy, oznaczałoby to tylko i wyłącznie tyle, że piastuje tę funkcję fatalnie. Tak samo by pan, panie pośle, to ocenił, gdyby to był na przykład Francuz albo Włoch i załatwiał interesy Francuzów. Dominik Tarczyński, Donald Tusk realizuje, i to pokazał wielokrotnie, interesy naszego regionu i to jest bardzo istotne. Dominik Tarczyński, i będzie wybrany, Prawo i Sprawiedliwość. Czy chcecie, czy nie. Panie pośle. No więc powtórzę jeszcze raz, co Die Welt napisał 3 dni temu. Dyplomacja o wykonaniu Donalda Tuska jest dyplomacją drwala. Ośmieszył się, pisząc żenujące życzenia 1 stycznia noworoczne, pisał coś o głupocie. Ośmieszył się tak naprawdę w wielu kwestiach, chociażby tej Ameryki. Tak naprawdę jest marionetką. No ale ma też poparcie europejskich rządów w tym wyścigu. Po pierwsze, nie został zgłoszony formalnie przez Europejską Partię Ludową, a musi być. Jeszcze nie jest kandydatem. A więc tak naprawdę nie chodzi o to, czy Donald Tusk zostanie na swoim stanowisku, bo mu się to nie należy. Może mieć zarzuty karne, o tym wszyscy wiemy. I nie chodzi o Smoleńsk, ale o wiele innych zaniedbań w trakcie 8 lat. I to jest faktycznie problem. On jest osobą, która skompromitowała Unię Europejską, wprowadzając bardzo niedobrą atmosferę między Unią Europejską a prezydenta Stanów Zjednoczonych. Panowie, musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Stasiński, Nowoczesna, Marcin Pośpiech. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. 43 cale Smart TV LG Fifi za 1899. Smartfon Huawei P8 Lite za 749. Pralka Samsung EcoBubble Slim klasa A+++ za 1249. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.